Seko bokolo yango Gabo inanga buko kipeko di mangala siwa Kaka sebo ya mangala boboto Mama botanga lo bakana gaikui Mwana di makape pasi ya mokili Kata botanga elongi kutuna ebite Kaka sema solo ya bakulutu Seko bokolo yango Gabo inanga boko kipeko ni mangana sima Kaka sebo ya mangana boboto Mama botanga lobaka nanga ibuye Mwana njimaka pepasi ya mokili Tata botanga elongi kutuna ebite Kaka sema solo ya bakulutu Ah, Josefu, ngane kina yo mote mapasi Ah, Jili, napela kukabilo kwa yo kantotu Mateta, atakolo kende, tala nasima Ah, masina gang, longo langa loboko, nalitama Oh, pasio, eloba kwami Pasinde amokili, anzambe Pasio, eloba kwami Pasinde amokili, anzambe Ah, masinanga. ngai, lombolanga loboko.